إن الحمد لله نحمده تبارك وتعالى ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. قال الله عز وجل في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير كلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بالتقوى الله عز وجل، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Poštovani džemaate, očevici ste danas da živimo u vremenu raznih vidova istrajavanja. Ljudi istrajavaju, nevjernici istrajavaju u svom nevjerovanju. Razumski bi bilo da je Japan trebao da sjedne na etahijatu i da porazmisli: čekaj, ovo što se nama desilo, vjerovatno kao što analiziramo kad zakaže koja Toyota ili Mitsubishi ili Suzuki, onda napravimo čitavu analizu da vidimo ko je zakazao i koji je šerav negdje pogrešan stavljen, ili da li je negdje ostalo bez šerafa. Kažem, ovo je vrijeme istrajavanja. Nevjernici istrajavaju u svom nevjerovanju. Novotari ustrajavaju na svojim novotarijama. Pa vidimo da svaki dan bilo je strano krajišnicima šta je to ajvatovca. Bilo je strano krajišnicima šta su to turbeta. Imali smo i mi ovdje svoje novotarije, sultani u dobu, i nekakvo podbačanje kuće s tožinom i ostavljanje vode mrtvom na prozoru i paljenja svjetiljki 40 dana i polijevanje mrtvog prilikom ukopa iz gibrika vodom, bez obzira da li snježne pahuljice padaju ili je prolom oblaka. Ali smo se povodili i povodimo se, a ne pitamo i ne sjednemo na etahijatu i da razmislimo glavom svojom, jel to od ove lijepe prirodne vjere, jel to ova vjera propisala s kojom je došao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ali to više nije čudno. Danas džanglo plakate su isplakatirane, čitava Bosna je isplakatirana, gdje se pozivaju Bošnjaci da se 24. ako se ne varam, nađu u Prusu i zavole dedu nekakvog tamo da im on pomogne, okupe se na mjestu i zato osedlaju posebne konje i ukrase i na poseban način. Još je gore ili je zlo na zlo, što doprije i doskoro nisu na ajvatovcu žene išle, ali pošto Bošnjaci ne mogu ni u džamijama, ni oko džamija ništa napred bez žena, tako je ajvatovca postala veliki vašar gdje se skupe golotinje bošk-bosanske, koje više stida nemaju, a i oni koji dovode, i oni su stid izgubili. Ustrajavanje, pa vidimo griješnike, kako ustrajavaju na grijesima. Juče posmatram čovjeka koji na onom užarnom suncu uzjahao kosilicu i ode miski negdje da kosi. Ajde što kosi i treba da nešto zaradi, ali pogleda pored njega na samom sjedištu nekoliko piva ponio bošnjom da pije do kosi na ovom užarnom suncu. Mora se ustrajavati, jer je rekao Kemal Maločić, nije čovjek ko ne voli da popije. Pa se mora u zlu ustrajavati. I vidimo da svi ustrajavaju. Pa se postavlja pitanje, šta je sa vjernicima? Ustrajavaju li vjernici na ovoj lijepoj vjeri? Znaju li vjernici šta znači ko se strpi? Šta znači ko ustraje na ovome putu? Šta ga čeka od dunjalučkih i ahiretskih nagrada? O istikami, ustrajavanju na Allahovom tebareke ve taala putu, bit će riječi uz Allahu tebareke ve taala pomoć. U narodnom serijalu ako nam Allah dželle ve ala dadne zdravlja i života i slobode govora. Draga moja braćo, ponos je i užitak živjeti za islam i uživati blagodati islama. Ali često kada čovjek živi kao garib pojedinac, čudan u samom svom narodu i u epidemiji raznovrsnih grijeha oko sebe, onda i taj vjernik dođe u jednu slabost, dođe u malaskavost i futur, pa počne sam sebi da postavlja pitanja, ima li smisla kada svi ovako žive, da ja drugačije živim? Kada su se svi usmjerili u nekom pravcu, a moj put, moj istikamet, moj siratul mustaqim pokaziva nešto drugo, šta ću ja sa sebom? Kako ću ja ustrajati u ovakvom okruženju? Kakve to imam koristi od ustrajavanja u ovom dinu, ovom islamu? Ovo su česta pitanja koja vjerovatno često nama kolaju kroz glavu, imajući u vidu ove grijehe koji su oko nas. Pa ćemo zbog toga uz Allahu tebareke wa ta'ala pomoć govoriti o ustrajnosti na Allahu tebareke wa ta'ala putu, to jeste ustrajavati ovoj lijepoj vjeri koja daje rješenja i blagodati i sreću oba svijeta, i ovoga i onoga svijeta. Poslanik alejhiselatu vesselam je najbolje dao definiciju istikameta, jer je on poslan od Allaha subhanahu wa ta'ala i najbolji musliman bio i živio onoliko vremena tačno da protumači ovaj din i da pokaže svaku poru života kako se živi i uživa sa ovom lijepom vjerom. Došao mu je ashab Sufjan ibn Abdurrahman ili Abdullah radijallahu ta'ala anhu, pa mu je rekao: o Allaho poslaniće, reci mi u islamu riječi. Posle tebe na više o tim riječima ne pitam nikoga. Biva, reci mi nešto od islama. Da više nikoga ne propitivam u tom pogledu. Pa mu kaže poslanik kada je salatu wasalam, reci da vjeruješ u Allaha dželešanu, a zatim ustraj u tome. Kul amentu billahi, thumma istaqim. Reci, vjerujemo Allaha dželešanu. To je iman. Thumma istaqim. A zatim ustraj na tom imanu. To je islam. Ne može drugačije. To su dvije riječi. Objasnile su čitavu tematiku o kojoj ćemo mi, draga moja braćo, govoriti. Ovaj hadis se zabilježio na Muslim. Znači, vjeruje Allaha dželešanuhu, a zatim ustraj. Najteži ajet koji je objavljen našem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem je u pogledu ovoga što mi govorimo, draga braćo. Kako kaže Ibn Abbas, najteži ajet koji je objavljen poslaniku sallallahu alejhi ve sellem je 112. ajet sure Hud, gdje kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: fastaqim kama umirt wa man ta'aba maka wa la tatghaw innahu bima ta'malun basir. Ustraj kako ti je naređeno, ili ti idi pravim putem kao što ti je naređeno, i neka tako postupe vjernici. I obijesni ne budite, jer on dobro vidi ono što vi radite. Draga moja braćo, znači najbolji tumač Kur'ana ibn Abbas tvrdi da je ovo najteži ajet koji je objavljen našem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. A mi znamo da je Allah dželle šanuhu od ljudskog roda da mu je najdraži Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Ali mu Allah dželle šanuhu u obliku imperativa, gdje nema nikakvog, znači, nema nikakve uvertire, stroga naredba, فَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتْ وَمَنْ تَعْبَ مَاكْ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Ustraj kako ti je naređeno, i oni vjernici koji su sa tebom, i obijesni ne budite. Ovdje se spominje riječ tavut. Šta je tavut? Tavut je sve ono što se obožava mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa znači vjernik ako ne bude ustrajan na Allahovom putu, i vjernici ako ne budu išli za Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam, onda će oni biti oni koji propisuju drugu vjeru. I zbog toga će biti tavuti u Allaha dželle šanuhu. Innehu bima ta'meluna basir. Allah dželle šanuhu dobro vidi i dobro zna ono što vi radite. Onaj posao koji vi radite, ako ustrajavate na Allahovom tebareke ve teala putu, to vidi vaš gospodar. Kaže poslanik alejselatu vesselam: šejjebetni suratu Hud wa ahavatuha. Kaže poslanik alejselatu vesselam: osjedi me sura Hud i njene sestre. Biva osjedi me 112. aje sure Hud i sura Al-Vaqi'a i Amma yatasaelun wa idha ash-shamsu kuwirat. Ovo su sure koje govore o sudnjem danu. Ovo su sure koje prijete velikom patnjom na sudnjem danu. A 112. aje sure Hud naređuje kako treba da stanemo na ovom svijetu i kako se treba da ophodimo, da idemo pravim putem. I zato Allah tebareke ve teala opisiva ovaj pravi put, pa kaže: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. I doista je ovo pravi put. E, ovo je pravi put koji je osvijedio Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Pitaju ga ashabi: nešto si nam osvijedio o Allahu poslaniče, a prebrojaše u njegovoj mubarek bradi 20 bijelih dlaka. Pa kaže Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem: osjedila me sura Hud i njene sestre. Ovaj pravi put je opisan u ovom drugom ajetu, kada Allah subhanahu wa ta'ala kaže: i doista je ovo pravi put moj, pa se njega držite. I nemojte slijediti druge puteve. Ona te temi u subule, pa te farraka bikum an sebili. Nemojte puterke i staze slijediti, pa da vas odvrate od njegova puta. Zalikum usakum bihi la'allakum tattaqun. Ovako vam mi savjetujemo, ovako vam mi naređujemo, kaže uzvišeni, ako ste bogobojazni. Vidjeli ste, draga moja braćo, samo je, znači, poenta kod mu'mina vjernika. Kod vjernika se dešava oscilacija, pad, mijenjanje opcija. Često vjernik doživljava padove i zato iman raste i opada. I zbog toga ne možeš nikada kao vjernik kazati: e, došao mi je slobodan dan. da se odmara. Ti se trebaš u islamu odmoriti. Ti trebaš u islamu uživati. Ti trebaš na pravom putu biti. Jer tebe jedino šetan vreba. Neće Kinezima doći šetan. Jer on je zadovoljan sa njihovim stanjem. Neće pjevačima doći šetan. Pa kazati nema smisla. Vi samo zlo proizvodite. Vi samo nemoral proizvodite. Vi samo čast muslimanki uzimate. Vi samo ljudske imetke bespravno jedete. Neće šetan doći novotarima i kazati ima li smisla, Bošnjaci, da vi trošite toliko vrijeme i tolike pare da bi vas se 100.000 skrhalo na Ajvatovcu i tamo tražili od nekoga dede koji sebi ne može pomoći bez Allahove tebareke ve taala dozvole. Ili što vi svake godine, Bošnjaci, idete i oplakivate Srebrenica, nikakve pouke ne izvlačite. I eto, napravit ćete znak UN i ugradit ćete 8.000 pari obuće. Pomnoži da je to samo polovna obuća, a nije polovna. Tamo će biti cipele od Resul-Uleme, čija je vrijedno 400 eura. Pa će biti cipele uz okolni žmuftije, koje su isto tako ili toliko ili više od toga. Nema tamo polovnih cipela. Što znači, to se radi o israfu, kada bi rekli da je šerijetski dozvoljeno, a nije dozvoljeno praviti kipove i praviti stubišta koja će ljudi jednoga dana uzeti kao kipove i kao bogove. Zašto tu šejtan ne progovori? Zašto šejtan ne kaže pa nema smisla? Pametan narod ne slavi svoj poraz. Pametan narod izvlači pouke. Pametan narod se odgaja. Pametan narod se mi postavi pitanje zbog čega smo 11 puta pasovali na ovim prostorima. Jesmo li to mi svi mentalno poremećeni? Ne, svi znamo usahati pare. I svi se bucamo u prsa kako smo veliki muslimani. I uvijek nam se nevjernik uspije prodati i ponovara za kurban pripremiti. Allahume, evo jedino sada, Srbi, pa i ove naše komšije vamo prema zapadu, nimalo nam više ne glume. Kažu otvoreno da nas mrze. I vidimo to na graničnim prelazima. I vidimo to kada nas zaustavi milicija Republike Mrske. I vidimo to na svakom koraku. Vidimo to i kod Bošnjaka koji kažu da su muslimani. Kada uđemo s potrebom da neki papir izvadimo, kako se unervozi. Zato što mi nećemo nikome da robujemo sem Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato šeitan u svim ovim borama šuti. A samo je tebi prišao. I kaže, ima li smisla? Pa vidiš ti da vas nema. Naprsne se možete prebrojati. Vidiš da to neće niko. Vidiš da jednostavno sam svijet je protiv vas. Pa najbolje da promijenite opciju. Najbolje da i vi, kao što je opisao Omar radijallahu ta'ala anhu, kada je opisao Mustaqima, kaže, ustraj na Allahovoj vjeri u naredbama i zabranama. To jeste, ustraje u naredbama, a ostavi zabrane. I ne budi kao lisica koja pata krivine. Šta to znači, vjernik ne smije da pata krivine? A kada je upitan Ebu Bekir radijallahu ta'ala anhu, o tefsiru ajeta kada Allah dželle ve ala kaže innel ledina kalu rabbuna Allahu thumma istaqamu, zaista oni koji kažu naš gospodar je Allah, a zatim u tome ustraju. To su, kaže, oni koji su na tevhidu, koji ustrajavaju na pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala i daleko od širka. Zato, dragi moj brate, znaj da jedino tebi šeitan prilazi. Jedino šeitan ima posla s tobom ostale odradio i sa ostalima je završio. Zato se postavlja pitanje, moraš sebi postaviti pitanje, kako da ustraješ na ovom putu? Šta bi falilo i tebi da osjediš? Kada čuješ riječi, fastaqim kama umirt i ustraj kako ti je naređeno, omen tabe mak i vjernici koji su uz tebe, ona tatogavu i ne budi tagija, ne budi osiran, jer znaj da Allah Đelešanu dobro posmatra, Allah je al-basir, Allah sve vidi, Allah sve zna šta mi radimo. Nekoliko napomena u pogledu istikame. Ljudi često, kada se spominje ustrajavanje na Allahu i tebareke ve taala vjeri, to ne shvate potpuno. Često o ovu oblast ili ovo o čemu govorimo shvate djelomično, a ne potpuno. Ustrajavati na Allahu i tebareke ve taala vjeri, na onome što insistira Allah subhanahu wa ta'ala, to je znači ustrajavati srcem i jezikom i djelom. Baš onako kao što je iman. Šta je iman? Kako se sastoji iman? Šta mi kažemo da je iman? Iman je znači, kako kaže Hasan al-Basri, lejsel imanu bit tenenni wa ta'alli. Nije iman po željama i po čestitkama, ili po željama i emocijama. Inna l'imana ma vakara fil qalb, nego je iman ono što se smiri u srcu. Znači, moraš biti ustrajan Allahovom putu svojim srcem. Zato moraš puno učiti dovu. Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dini. O ti gospodaru, koji okrećeš srca ljudi, ustabili moje srce na tvojoj vjeri. Zatim, mora istikama biti na tvom jeziku. Moraš stalno ljudima i sebi govoriti da je najbliži put do cilja, najkraći put, a to je šerijat Allaha subhanahu wa ta'ala. Bilo kakvo krivudanje, bilo kakvo zamotavanje, bilo kakvo utvaravanje, bilo kakvo pretvaranje je samo udaljavanje od pravoga puta. A zatim to moraš djelima. Zatim djelima moraš pokazati šta je istikamet. Svojim namazom. Zašto se riječi kamet veže za istikamet? Šta je to ikamet? Zašto se u Kur'anu kaže i uspostavljaju namaz? Ne kaže se obave namaz. Zato što taj namaz mora imati svrhu. Neko smo noć bili u jednom bosanskom gradišu i obratili se muslimanima javno. Otišli smo da klanjamo akşam namaz. Lijepo imam uči, treba pravedan biti. Ali krade od namaza. Ne možeš ga stići na ruku. Ne možeš ga stići na sežni. Pa smo razočarani izašli džanije. A to nije cilj namaza. Namaz je da čovjek uživa i da se u njemu smiri. A neće uživati, neće smiriti sam dok ne uspostavi namaz. Zato se mora sve sleći. I nema priče kada se i kamet prouči. I imam treba da lijepo poravna safove. Da to zaista liči na jedno zdanje veliko. A onda da on prvi kaže Allahu Ekber. Allah je najveći. I da počne sa surom Al-Fatiha. A zatim, jer je Kur'an lijek. Onu nesilu minel Kur'anima huve šifau. U rahmetu lil mu'minin, jer smo mi Kur'an objavili kao lijek i milost vjernicima. Pa Kur'an treba da čovjeka odmori i fizički i psihički. Hajde, rekli smo, savjetovat ćemo ga, možda se na jaci popravi, ali ga je tabao uhvatio. Taj bijes ga je uhvatio, pa se još više rasrdio, pa još brži u namazu bio. Nije mogao da nađe da je bila odina tajna kraća sura, sigurno bi je proučio. Nije problem u toj kratkoj suri i ona se može i tekako učiti. Često u namazu, jer Kur'an kaže pakraumate jesere minul Kur'an, učite ono što vam je lako iz Kur'ana, da se ljudi ne bi zapetljavali. Ali šta je sa kijamom? Šta je sa rukuom? Šta je sa sećdom? Zašto se krade od namaza? Jel to mustakim? Jel to ikamet? Jel to uspostavljanje vjere? Moraš i nas ubijediti, a mi osjećamo da to nije tako. Zbog toga kada kažemo, želimo da upozorimo i sebe i druge, da je istikamet srcem, da je istikamet jezikom, da je istikamet djelom, da kulu kao liha da ostavila li urekom, da stavfiru u innehu umrla furu rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Naćemo, draga moja braćo, često da ljudi ovo o čemu govorimo polovično razumiju. Pa ćemo vidjeti da su oni često u vjeri mustakimi, stabilni, ali često zakinu kod prava ljudi. Ova istikama traži da dadneš li kulli haqqin haqqa, da da svakom daš njegovo pravo. Ne smiješ na račun ibadeta uzupirati pravo muslimana ili na račun prava muslimana uzupirati ibadete koji te vežu sa tvojim gospodarom. Zato kaže poslanik alejselatu vesselam, savjetujući Muada radijallahu ta'ala anhu ibn Džebela i drugi ashabe, kaže im, ittaqilla hajzuma kunt, boj se Allaha u svakoj situaciji. Uatmi se etel hasrete temuha, i nakon zla uradi dobro, da ga zbrišeš, wa khaliqin nase bi huluqin hasan, i ljudima se lijepo vodi. Prema ljudima ima jedan visok bonton ponašanja. Ovo prvo je vezano za Allaha subhanahu wa ta'ala, da dadneš Allahu njegova prava, da se bojiš Allaha subhanahu wa ta'ala u svakoj situaciji, a zatim da budeš ustrajan u pogledu ljudskih hakova. Ljudi imaju kod tebe svoja prava i ne budi od onih koji nose osobine munafika, nego dobro povedi računa, jer znaj da će se ovan i šukan pobiti na sudnjeme danu. Vratit će šukan rogatom ovnu, uspostavit će se pravda na dunjaluku, a onda će Allah Đelešanu u stvorenima mimo džina i ljudi kazati budite prašina. Pa kada to insan i džin vide, onda će reći kamo sreće da smo hajvali, kamo sreće da smo magarci, kamo sreće da smo prašina, samo da se račun ne polaži. Zbog toga mi moramo dati svakom svačije pravo. I treća opaska, ustrajnost podrazumijeva čvrstinu i stabilnost. Draga moja braćo, ovo je hrabra vjera, ovo je jaka vjera, ovu vjeru nose Hamze, ovu vjeru nose hrabri ljudi, ovu vjeru su ponijeli poslanici. Pogledajte Musa alejselatu vesselam, pogledajte Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, pogledajte Ibrahima kao dječaka, objavljiva rat svim kipovima Mekke. Ovu vjeru moraju ponijeti odvažni, hrabri ljudi. Ovo nije vjera kukavica. Pa zbog toga, onaj ko želi da ustraje na Allahovom putu, ako nije prirodno hrabar, jer ima ljudi koje Allah stvorio, onako prirodno je hrabar. Ali ima ljudi koji nisu prirodno hrabri, ali ova vjera može učiniti velikim herojima. Ova vjera i može učiniti velikim lavovima. Samo se drži Allahove vjere kako treba i ustraje na tome, vidjet će da će biti lav. I mi smo to vidjeli svojim očima. I pitajte Amerikance i Ruse, koga se najviše boje? Jemenaca koji su metani žileti, Afganistanaca koji su isto tako, ne možeš naći krhtine plavo na njemu. Zašto je to tako? Zato onaj ko se bude držao dina, Allah subhanahu wa ta'ala će ga učiniti velikim u očima nevjernika, griješnika, licemjera. On će biti Allahov vojnik koji straši Allahovom dozvolom na mjesec dana hoda. I zato Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Walladine jahadu fina lanahdiyannahum subulana." A oni koji se budu borili na našim putevima, mi ćemo ispravnim putevima našim uputiti. Znači, onaj ko bude se borio, a džihad je ulaganje maksimalnog truda i metka i života za uzdizanje i prosperitet Allahu je tebareke ve taala vjere. I za kraj, pošto nam vrijeme ne dozvoljava, otvorit ćemo samo ono što nas kao vjernike interesuje, da vidimo dobro, sve si to lijepo kazao, a šta to imamo nagradu, ti nas ispredpada? Kakva je to nagrada ako ustrajemo na ovome putu? Jer sve nas zove, odi vamo, dođi onamo. Prva stvar, draga moja braćo, ili prva korist od ustrajnosti na Allahovom te bareke u ta'ala putu, to jeste ustrajnosti na čistom islamu, da nema straha. Koliko bi ovi velikani danas, ovi parlamentarci, predsjednici država, muzičari, fudbaleri, bogataši, koliko bi para dali, pošto oni para imaju, samo da se oslobode tog straha i da nemaju sekuriti zajedno uvijek sa njima. I na stotine obezbeđenja, čim neko kahne, odmah i stotinu skoči na noge. A onaj ko bude bogobojazan i onaj ko bude ustrajavao na ovoj vjeri, Allah mu garantuje da će ga osloboditi straha i na dunjalku i na ahiretu. I vi vidite, ljudi se stalno strahu. Ovi firmaši, ovi trgovci stalno strahuju kad će ona inspekcija, kad će ova. Boje se policije, boje se zakona, boje se žena. Ovo je vakat kada se ljudi generalno boje žena illa ne rahim Allah. Zar to ne primijetite svaki dan? Da ljudi ne smiju da pisnu o svojih žena. Onaj ko bude bogobojazan i onaj ko bude ustrajan Allahu i tebareke wa ta'ala vjeri, neće s ovim strahom imati problema, a to tvrdi uzvišeni kada kaže: "Innal ladina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun." Zaista oni koji kažu naš gospodar je Allah, a zatim na principima islama ustaju, fala khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Zar i nema straha, ni tuge, ni na dunjaluku, ni na ahiretu. U lajke ashabu dženneti halidine fija. Oni će stanovnici dženneta za ebeda biti. Vječno će u džennetu ostati. Džezaem bima kam ja'melun. To im je džeza. To im je nagrada za ono što su na dunjaluku bili ustrajni na islam, na ovom lijepom dinu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini istrajnim i ustrajnim muslimanima na islamu, da u tome uživamo i da s tim Allaha subhanahu wa ta'ala sretnemo, podižući ponosno glavu, nosijeći vjeru din islam i dižući zastavu islama na svakom pedlju ove Allahove tebareke wa ta'ala zemlje, i da se ne bojimo ničijeg prigovora i da znamo da su velike nagrade za garibe, za koje kaže poslanik alejselatu vesselam: "Blagoslov garibima." U opisu to su oni koji će popravljati što ljudi zabrljaju, u opisu to su oni koji će uspostavljati sunnet kada bude bid'a carovala. Allahumma izzel islamu wa izzel muslimin وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين اللهم أرني الحق الحق وارزقنا اتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقنا اجتنابته اللهم حبب إلينا الاستقامة يا رب العالمين اللهم ردنا والمسلمون إلى الإسلام ردا جميلا عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون